Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk yi dalat len ak jamm ci ñaanu nit ñu bax. عرفتك مهما الزمان استدار ومهما أتى الليل بعد النهار عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد موات أبو عثمان النهدي رضي الله عنه دفني نتلي نتلي جو أمصله neena dafa am bes mom Abu Uthman an-Nahdi mu nek ci tawaf di wër neegub yalla bi di wër Kaaba gi bi mu nekké ci bir tawafam mu gis kan mbokk yi mu gis Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu momitam mu nek di tawaf di wër Kaaba gi ci sen bir tawaf ñu jekki Umar radiyallahu anhu mbokk yi tambali di joy waye joy yo xamni da ko boole ak di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala ñaan gu mag ñaan gu rafet mbokk yi la Umar radiyallahu anhu ñaan kéro bes boba ca tawafam gogu Umar radiyallahu anhu dafa wax borom bi subhanahu wa ta'ala ca ñaan ga neko Allahumma in kunta katabtani fi ahli as-sa'adati فأثبتني فيها وإن كنت كتبت علي الذنب والشقوة فامحني وأثبتني في أهل السعادة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب اللهم يوسم برم إن كنت كتبتني في أهل السعادة بودي دانغا بند بنوبيني تي نياي تخي ألك لاي بوك فأثبتني فيها ماغي لاي نيان نغ دغال بند مومو تي ما سخ تي سين بير با فاو وإن كنت كتبت علي الذنب والشقوة waye budé da nga bind ba nopi né ca def kati bakaria ak ca ñay sanku lay bok famhuni ma ngi lay ñaan nga fom genné ma ca sen bir wa athbitni fi ahli as-sa'ada bind ma ca ñay texé ëlëk té saxal ma ca sen bir ba faw فإنك تمحو ما تشاء وتثبت نك يو ياي جنّي كل صوب ياي دوغل تي سخل كل صوب وعندك أم الكتاب تفايو لنّي تيري نك سبحان الله سبحان الله يننتبي صلى الله عليه وسلم بقي dafa wax ne nit ki bu nekké ci biiru yaayam ba am fa ñenti wër yalla dafa yabal malaaka mu bind ñenti mbir ben naka la wërsegam di toll ñaar naka la ay atam di toll manam ñaata at lay dund ñet nakala ay jëfëm di toll la ca mujj la malaakama di bind te muy ñentelu mbir mi moy ndax nit koku ca ñay texé ëlëk lay bok am ci ñay sanku ëlëk lay bok bok na ci liñu ñaanu Umar radiyallahu anhu gi di jangal mbokk yi moy dogal ak ñak dogal def ak dindi ci loxoy borom bi subhanahu wa ta'ala la nek borom bi subhanahu wa ta'ala da fay wax ci alquranul karim yamhu allah ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu umul kitab yalla dina far luko sop dina saxalit luko sop te fa mom la nday tere yi nek subhanallah buñu don teunk suñu jotaayu tay dañuy wax ne mbiri jambi ñu ngi ci loxoy borom bi subhanahu wa ta'ala bu julit bi gëmé lolu mbokk yi da fay wëlbeuti ku gëmi tam ne ñaan yi muy ñaan boromam mën na doon sabab ci borom bi subhanahu wa ta'ala defar ay mbiram borom bi subhanahu wa ta'ala mbokk yi mom rek moy aji nangu ñaan yi moy yeureuma kon di jeggala kon bi nga xamni dafa wax jaamam yi ko gëm ne len ñaan len ma ma may le yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi wax na itam ne ndogalu yalla amul len lu ko meuna soppi ludul ay ñaan ndogalu yalla amul len lu ko meuna soppi ludul ay ñaan Allahumma in kunta katabtana fi ahli as-sa'ada fa athbitna fiha wa in kunta katabta alayna adh-dhanba wash-shaqwata famhuna wa athbitna fi ahli as-sa'ada fa innaka tamhu ma tasha'u wa tuthbit wa 'indaka umul kitab Allahumma amin yalla na yalla fay len yiw ci deglu gi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi di len dig dajé ci benen jotay insha Allah in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah ya muqallib al-qulubi thabbit qulubana ala dinik واخر دعوانا ان الحمد لله بك طه العز رسولك احمد خير البشر بانك انت الاله الاحد وانك انت العظيم الصمد